राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 13 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण जी। बुद्धि से समझ में आता है, समझ फेम के द्वारा अनुभव कैसे हो? बात बुद्धि है, जो समझ करके वह मान लो ऐसा ही है, आज फिर बच जाएगी ऐसा ही। आप कहते हो फेम के द्वारा अनुभव करो, तो फेम के द्वारा तो अनुभव होता नहीं, कोई बात नहीं होता, चिंता मत करो, आप मान लो। मेरे तो मन में ऐसी आई अभी अभी मंगलाचरण की अदृश्य से पहले मन में आई, तो मैं कहता हूँ मान लो। हर समझ में नहीं आवे तो बताओ, तो बुद्धि में नहीं आवे तो बताओ, समझ में नहीं आवे तो बताओ, है मान लो, मेरे कहने से मान लो, क्यों बुद्धि भी समझ में आते हो कोई बात है, पर बताइए है ये बात, हम समझे नहीं है परंतु बात तो यही, बात तो यही, बात यही, हमारे समझ में कमी है, तत्व में कमी नहीं है, तत्व बैठ जाएगी, बैठ जाएगी, सच्ची बात बैठेगी, सच्ची बात क्यों बैठेगी, वो तो बैठेगी। मेरे तो मन में आई और कुछ नहीं समझ में आवे, स्वामी जी कहते हैं भगवान बस, क्यों समझ में नहीं आया, बुद्धि में को नहीं आया, अपनी बुद्धि में बुद्धि नहीं आ जाता है, बात हो जाए, है परमात्मा, है परमात्मा, है परमात्मा है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये नहीं अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे नहीं, अभ्यास होती है, अभ्यास नहीं होता, अभ्यास जड़ से होता है, अभ्यास बिना शरीर मन बुद्धि के बिना अभ्यास नहीं होता, और जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन की प्राप्ति चेतन से होती है, जड़ से नहीं होती, संसारी काम जड़ से होता है, इन अभ्यास से होता है, परमात्मा ने तो है बस, मान लो, मान लो हो जाएगा, ये एकदम तो है सही, है ही ऐसा ही, मेरे कहने से मान लो, इसका अर्थ के चीज है ऐसी ही, तो माने थोड़ी है, है वह है, है, है, है। हो गया, हो गया, अभ्यास निरंतर, ये गंगा जी है कहने थे, ओह गंगा जी, हम तो नदी मानते थे, नदी नदी नहीं है, गंगा जी है, क्या फल है बोलो, बोलो क्या अभ्यास करना है, इतनी बात, इतनी बात, ये परमात्मा है। माइक को दूर कर दिया, मैं थोड़ा नजदीक करूंगा, सुनाई नहीं देगा, है सही, आप समझे नहीं समझे, हमारी बुद्धि भाव नहीं आया, बुद्धि में जा रहा, बुद्धि में नहीं आया, पर है तो ये है, सच्ची बात है, वो सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी, कोई झूठी कर नहीं सकता। ये दूसरी की बात है, एकदम ऐसी इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा नहीं। इस वास्ते मैंने ये बात कही कि तुम्हारे गुस्से कम से कम सत्संग सुनने वाले इतने तो मान नहीं सकते हैं मेरे कहने मात्र से कि भगवान है, कि भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, बड़ो छोड़ दे इतने मान स्वीकार कर लो बस, और कुछ नहीं बना, स्वीकार कर दिया उसे, हो गया काम, होगा एकदम ठीक भगवान है, ये हो ही जाएगा। क्योंकि बात ऐसी है, हमारे बनाए बनाए थोड़ी है, अभ्यास थोड़ी किया है, ऐसी कोई जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं है, जरूरत है परमात्मा है, इसे बदलो मत करो, इसमें बदलो मत, इसमें संदेह मत करो, इसमें संशय मत करो, इसमें कचास मत करो, कच्ची बात नहीं है, पक्की बात है परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा मान लिया हमने, मान लिया, मान लिया, मान लिया, आप मानते हो, विवाह मानते हो, विवाह अग्नि साक्षी में ब्राह्मण देव ने कह दिया कि बेटा तेरे पति ये है, ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटी तेरा पति ये है, महाराज गोत्र बदल जा रहे, गोत्र सब कुछ, फिर ऐसी होती है दादी बन गई, परदादी बन गई, परपोता बन गया, परपोता बनाया सूर्य आ गई, तो घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया, मेरा घर खो दिया, मेरा ये पराई जाई छोकरी, माँ जी आप तो घर रही हो, पूछे कोई क्या आप घर रही हो, आप पड़े जाइयो पर्दा तेरी पूरी, ये पढ़ाई जाए सुख जाए, आप तो घर जाइयो, याद ही नहीं है कि मैं मर रही हूँ, मैं दादी हूँ, मैं पर दादी हूँ, मैं बहुत आए, मैं बहुत आए, खुश हो गए मेरा, सच्ची बात है, सच्ची स्वीकार कर लो, स्वीकार हो जाए, सब हो जाए, भीतर से है भीतर से है, वासुदेवा सर्वम हिता कहती, हिता कहती वासुदेव सर्वम, अहम एव न मतो अन्यत्, अहम एव न मतो अन्यत्, अहम एव, अहम एव मत प्रथम नान्यत कृष्ण से, मत प्रथम नान्यत मेरे समय है ही नहीं। हमारे एक भाई कहो कि शरीर बीमार रहता है, अरे बीमार हो कि वो इन शरीर जरूरत नहीं है, स्वीकार स्वीकार, संसार है ये भावना मिट जाती है, परमात्मा ही, परमात्मा ही है। एक देखो मैंने कथा सुनाई थी, एक लड़का रहता था दूर बम्बई को जाता किसी में, तो वो हो गया बीमार, पिता ने सुना भाई चलो मिलने में, तो भैया देव सिंह उसे बात ऐसी बैठी, जिस धर्मशाला में पिता ठहरे थे वो लड़का भी उसी धर्मशाला में रात्रि में ठहर गया। तो वे खांसी चले, खांसी आवे तो पिता ने गया आदमी को बोला कि ये खास लड़का हमारे पास कमरा में, हमारे को नींद नहीं आती, तो मैं निकाल दिया और जो मैं खाली था मैं बारे बैठा उसे सुबह बाहर निकले और बाहर बैठा है पूछा तू कौन है? अरे तो मेरा बेटा है। अरे भाजी अभी कमरे में ले गया, कमरे में खुद में पड़ोस में नहीं सुनाता था, अपने कमरे में ले गया, ये तो बेटा मेरा ही बेटा है। तो इस तरह मैं क्या देरी लगी, कोई अभ्यास किया, कोई विवाह मांगी, क्या दूसरे से पूछा, क्या मेरी क्या लगी बताओ, अपने कमरे में ले गया, अपने कमरे में पास कमरे में पास में नहीं सुना था, अपने कमरे ले गया। अरे मेरे को पता ही नहीं ऐसी बात है, ये परमात्मा है, मेरे कहने से मान लो, क्योंकि गीता ने कहा है भगवान के वचन है वासुदेव सर्वम, क्योंकि परमात्मा से ही सृष्टि पैदा हुई। जैसे खेत गेहूं का खेत है, जानकार सब कहते गेहूं है, जानकार कहते तुम्हारे खेत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गेहूं से भरा है खेत, भरा है एक दाना में, गेहूं का एक दाना भी नहीं है, है दाना एक खेत भरा है तुम्हारे गेहूं से, बोलो दूसरे घास खराब घास गेहूं है, हजारा बोरा हमने खरीदा है बिक्री किया है उम्र में, गेहूं का व्यापारी हुआ है, गेहूं है घास है, तो क्या खेती करने वाले माल लेंगे? बोर में गेहूं ही है, वही फूल पैदा हुआ है, फिर अंत में गेहूं ही आवेगा, तो पहले ही परमात्मा थे और परमात्मा ही अंत में रहेंगे, तो बीच में दूसरी आई चीज कौन से बोलो कहां से दूसरी कहां से, गेहूं तो है घास नहीं था, घास तुम्हारे उतनी था अर्जन आदमी था घास जान धर देखो तुम्हारे गेहूं अच्छे खेती खेती अच्छी, उसमें कोई कोई तो पौधा है पौधा मजबूत, कोई पौधा है सहम बिल्कुल, क्या वो गेहूं नहीं है बढ़िया पौधा में भी हुआ घटे पौधा में भी हुआ, तो भाई ये परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ सब एक ही बहुत रूप से हो जाऊ बहुत रूप से हो गया। हाँ भैया भाई मन और बुद्धि को मन बुद्धि वही है, मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, प्राण भी वही है, इंद्रिया भी वही है, शरीर भी वही है, परमात्मा ही है, तुझे है बुद्धि भी वही मन भी वही इंद्रिया भी वही प्राण भी वही उम्र भी वही शरीर भी वही सूर शरीर भी वही सूर शरीर भी वही आकाश शरीर भी वही सब वही है, सब वही है वही है वही है वही है वही है अपने को दिखा ना देखे अपना दिखता नहीं है वही है ये मान लो दिख जाएगा है जैसी चीज हो जाएगी ऐसी है कोई बनाने वही है हमारी बनाई हुई नहीं है हमारा अभ्यास नहीं है चीज है वही है परमात्मा है परमात्मा पास में कमरे में भी पास में सुहाता नहीं और बाहर निकाल दिया या सुबह घर में कमरे में ले गया तो मेरा बेटा ही है। ये भूल है, भूल भूल भूल छोड़ दी, भगवान है ही परमात्मा है। सच्ची बात ही है, झूठ नहीं है, ठगाई नहीं है, धोखा नहीं है, सच्ची बात है परमात्मा स्वरूप है साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है, ये परमात्मा है, बत्ती परमात्मा, पंद्रह परमात्मा, परमात्मा, कमल परमात्मा है, दृष्टि परमात्मा है, जैसे परमात्मा भगवान ही एक रूप से हुए। भगवान ने सृष्टि बढ़ाई तो कैसे ही पृथ्वी पृथ्वी मंगाई नहीं, कैसे चीज मंगाई नहीं, आप कैसे आप ही होते, एक एक मैं बहुत रूप से हो, एक ही मैं ही हूं, एक रूप से जाओ, जो एक रूप से एक हम भविष्यामा एक बहुत रूप से हो जाओ, बहुत रूप से प्रकट हो गए प्रभाव प्रभाव वाह महाराज वाह, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार प्रभु की लीला बड़ी कृपा, प्रभु की लीला, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, सुत दारा अरु सेवक बन कर, सुत दारा अरु सेवक बन कर, खूब करे सत्कार प्रभु जी, खूब करे सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, कभी रोग का रूप अपना कर बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार, कभी वैद्य बन दवा पिलाते, कभी वैद्य बन दवा पिलाते, आप करें उपचार प्रभु जी, आप करें उपचार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार,

हरी की लीला बड़ी ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरी की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी नाम धरा संसार नाम अपने केवल लीला करे लीला जी भगवान की लीला है मैं तो है नहीं ना मैं है ना तू है ना ये है ना वो है एक परमात्मा ही है एक परमात्मा है ना मैं है ना तू है ये है ना वो है आप है आप है आप मैं भी हो ये तू भी हो ये मैं भी हो ये वह भी हो ये ये भी हो ये वही आप ही आप ही आप मन में बुद्धि में इंद्रिया में प्राणों में शरीर में सूर में सूक्ष्म में कर्म में का मतलब क्या है वो ही है सूर शरीर भी वही है सूक्ष्म शरीर भी वही है कर्म शरीर भी वही है ये बड़ा बढ़िया बढ़िया अवसर है बढ़िया तो वही है बन गया पाके ले सब कुछ नाम धरा संसार बन गया पाके ले सब कुछ आप आनंद हो गया आनंद हो गया बुद्धि भी वही मन भी वही हृदय भी वही अपरा पर होती अपरा भूमि वायु खग मनो बुद्धि अहंकार यदि हम बिना प्रयोग अपरा जीव तो परा प्रकृति परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो है तो भगवान ही भगवान ही आपके स्वभाव को आप अलग बता दे सकते अलग कर नहीं सकते स्वभाव बदलता है आप बदलते हो नहीं ऐसे ठाकुर जी बदलते नहीं स्वभाव बदलता है बदलते बदला तो ही वही नहीं बदला तो ही वही है वही दूजा है ही नहीं दूजा आवे कहां से कौन आवे कहां से आवे कैसे आवे आप कैसे बने एक ही में बहुत रूप से मिलाओ एक ही बहुत रूप से इतने रूप से हो गए किसी गणना नहीं कर सकते रोम रोम प्रतिराज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड इतने रूपों से आप ही एक बटे हुए आप अकेले अनेक रूपों से एक बहुत एक बहुत प्रभो प्रभो प्रभो आनंद हो गया आनंद हो गया वाह प्रभो वाह प्रभो वाह वाह प्रभो वाह कृपा हुई कृपा हुई अपने आओ भाग्य है जो भगवान के दर्शन होते हैं भगवान के दर्शन होते हैं भगवान के दर्शन भगवान के बीमार हो से बाहर हो ये वही है कभी रोग का रूप बन जाता है बुखार आप ही आप ही हो आप ही हो आप एक साधु थे अब आपको तो पढ़ाई हुई है अब नई बात का सलावा है हुई कहे वो जा रहे थे तो लघु संघ की संघ होगी तो खेत में बैठ गए वो खेत के मालिक ने देखा कि यही है ये मदिरा चूरा तो हमारे खेत में वही है आए जो लठ मारी बाबा जी पेशाब कर रहे थे क्यों मरा है माफी करना मैंने तो नाम को मारा ना मेरे को तेरे नहीं मारा तेरे चोर को मारा मारे कभी दूध लावे तेरी लीला विचित्र है। नहीं मना, मैंने नहीं मना। और दूसरा वेगा तू बता, दूसरा तू ही था, तो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तू ही था। वो छोट मान लाए तू ही, दूध मना तू ही। वो क्या महाराज, मैंने नहीं मारा। हे बाबा जी पकड़ा देंगे, मेरे को फंसा देंगे, मैंने नहीं मारा। तो कुछ होता बता खोड़ता हूँ तो ही था, मैं जानता हूँ तो ही था, तो ही है। कभी छोट मारे, कभी दूध भी लवे, कभी इलाज करे। नहीं महाराज, मैं नहीं था, मैं कैसे मान लू। दूध आवे कहाँ से, कौन आवे बता। कोई है ही कौन, है ही नहीं अवकाश। तो ही था, मैं जानता हूँ, तो तेरा ही काम है सब तेरा। छोटी मारे तो ही, तो ही गाड़ी में घाले, तो ही दूध मिला हुए, तो ही है, तो ही तो ही है, तो ही मैं जानता हूँ तू ही। ये बात है, धीरे करते हैं। दूसरा हमें कहा से भाई, दूसरा ही नहीं, दूसरा है नहीं, हमें कहा से आप ऐसे भाई आप आई हो मस्त एकदम। इतनी सीधी बात है, इतनी मन में पास है, बुद्धि पास है, कोई मन में बुद्धि, मन बुद्धि तो वही है। मन कोई दूसरा है, मन कोई दूसरा है। अपरा मरती अपरा, ये जीव है परा मरती अपरा अपरा, और है प्रजुति भगवान ही। भगवान का स्वभाव है स्वभाव, मन बुद्धि आप ही आप ही आप। पृथ्वी का तेज वायु आकाश, ये आप मन बुद्धि अहंकार। अब मस्त हो जाएगा, ये तो कोई भगवान के पास बात मिल गई, पता लग गया है। तो थे वही, पहले भी वही ये थे, हम जानते नहीं थे, पहले जानते नहीं थे। अस्तु किसी का स्तुति करे, अस्तुति करो नारायण स्वामी का। बड़े बढ़िया पद है, बढ़िया पद एकदम। चरणदास जी का, चरणदास जी महाराज वाला। दो बार कहने भाई, दो बार। ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहाँ। जग के करतार तेरी कहाँ आस्तुति की जे हे जग के करतार तेरी कहाँ आस्तुति तू ही एक अनेक भयो है अनेक भयो है तू ही अनेक भयो है अपनी इच्छा धार तेरी कहाँ स्तुति कीजे अपनी जग की करतार तेरी कहाँ स्तुति की जे जग की करतार तेरी कहाँ स्तुति तू ही सिर जे तू ही पाले तू ही सिर जे जे तू ही पाले तू ही सिर जे तू ही पाले तू ही करे संहार तेरी कहाँ स्तुति कीजे तू ही करे संहार तेरी कहाँ स्तुति जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे जग के करतार तेरी कहाँ जित देखो तित तू ही तू है जित देखो जित देखूं तित तू ही तो है जित देखूं तित तू ही है तू ही तेरा ये रूप अपार तेरी कहाँ स्तुति कीजे तेरा रूप अपार तेरी कहाँ स्तुति की जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति की जग के करतार तेरी कहाँ तू ही राम नारायण तू ही कृष्ण मुरार तेरी कहाँ स्तुति कीजे तू ही कृष्ण मुरार तेरी कहाँ स्तुति कीजे ही जग की करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे ही जग की करतार तेरी साधों की रक्षा के कारण साधों की रक्षा के कारण साधों की रक्षा के कारण साधों की रक्षा के कारण युग युग युग ले अवतार तेरी कहा स्तुति कीजे, युग युग ले अवतार तेरी कहा स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, जग के करतार आदि मध्य है तू ही, तू ही आदि मध्य है तू ही, आदि मध्य है तू ही, तू ही आदि मध्य है तू ही, अंत तेरा उजियार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, अंत तेरा उजियार तेरी कहाँ स्तुति, ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति, दानव देव तू ही हूँ प्रगटे, दानव देव तू ही प्रगटे, दानव देव तू ही सौ प्रगटे, दानव देव तीन लोक विस्तार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, तीन लोक विस्तार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहाँ जल थल में व्यापक है तू ही, जल थल में व्यापक है तू ही, जल थल में व्यापक है तू ही, जल थल घट घट बोलन हार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, घट घट बोलन हार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहाँ, तो बिन और कौन है ऐसो, तो बिन और कौन है ऐसो, तो बिन और कौन है ऐसो, तो बिन और कौन है, जासो करो पुकार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, जासो करो पार तेरी कहा स्तुति, ये जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहा स्तुति, तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु, तू ही चतुर तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु, तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु, तू ही पतित उधार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, तू ही पतित उधार तेरी कहाँ स्तुति, ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, ये जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीज, हे जग के करतार तेरी कहा चरण दास शुक देव तू ही है, चरण दास चरण दास शुक देव तू ही है, चरण दास शुक देव ओ चरण दास शुक देव तू ही है, चरण दास शुक देव जीवन प्राण आधार तेरी कहा स्तुति कीजे, जीवन प्राण आधार तेरी कहा स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे, जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजे। बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, क्या स्तुति करें, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, जल भी पुरुष भी आ भाई, माँ भी आ भाई, बाप भी आ भाई, दादा भी आ भाई, दादी भी आ भाई, हमारे को सब कुछ भी आप ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही पशु, आप ही पक्षी, आप ही जल सर, आप ही थल सर, आप ही दुंडम सर, आप ही अनेक, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही उद्भेजे जरायु श्वेत जय अन्न जय, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, अनेक रूपों में आप ही हो, आप एक अनेक अनेक रूपों में आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही पहाड़ हो, आप ही नदी हो, आप ही समुद्र हो, आप ही सूरज हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही तारा हो, आप ही नक्षत्र हो, आप ही मनुष्य हो, आप ही असुर हो, आप ही भूत हो, आप ही प्रेत हो, आप ही वीर हो, असुर भी आप ही, राक्षस भी आप ही, ब्रह्मराक्षस भी आप ही, आप ही हो, मैं भी आप ही हूँ, तुम भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, मैं भी आप ही हो, ऊपर ऊपर ऊपर भी आप ही हो, नीचे भी आप ही हो, पूर्व में भी आप ही हो, पश्चिम में भी आप ही हो, दक्षिण में भी आप ही हो, उत्तर में भी आप ही हो, ईशान में भी आप ही हो, अग्निगुण भी आप ही हो, वायु में भी आप ही हो, तेजित भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही जट भी आ भाई हो, चत्र भी आ भाई, सत सच्चा मर्द, सत सच्चा मर्द, सदा सच्चा मन मत अन्य यदि बुद्ध मन सब मतो अन्य मत पर अन्य मेरे सर है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, अनेक रूप में अनेक तरह के अनेक बने, आप ही आप ही हो, मैं आप ही हूँ, आप ही हूँ, आप ही हूँ, आप ही अनेक बने, आप ही पुरुष है, आप ही त्याग, आप ही वृक्ष हो, आप ही पहाड़ हो, आप ही जंगल हो, आप ही मैदान हो, आप ही पृथ्वी हो, आप ही पृथ्वी हो, जल भी आप ही हो, तेज भी आप ही हो, आकाश भी आप ही हो, वायु भी आप ही हो, अनेक रूप में आप ही हो, मनुष्य के रूप में भी आप ही हो, पशुओं के रूप में भी आप ही हो, पक्षी के रूप में आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, अनेक रूपों में आप ही हो, पंडित के रूप में आप ही हो, पंडाल के रूप में आप ही हो, मक्खन के रूप में आप ही हो, हवा के रूप में आप ही हो, बत्ती के रूप में आप ही हो, दिखते भी आप ही हो, अनदिखते भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब आप ही हो, अनेक रूप में आप ही, आप ही एक अनेक अनेक रूप में आप ही हो, सब सब आप, सब सब जगह आप ही हो, सब काल में आप ही हो, काल सब आप ही हो, भूतकाल भी आप ही हो, वर्तमान काल भी आप ही हो, भविष्य काल भी आप ही हो, काल से अतीत भी आप ही हो, काल रूप भी आप ही हो, सब मौत रूप में भी आप ही हो, सिंह रूप में भी आप ही हो, व्याग रूप में आप ही हो, रेत रूप में आप ही हो, बंधन रूप में आप ही हो, विष्णु रूप में भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, रूप में आप ही हो, भिक्षा के रूप में आप ही हो, मनुष्य रूप में आप ही हो, साधु रूप में आप ही हो, व्यक्ति रूप में आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सिद्धि सरल बात आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही अनेक रूप में आप ही हो, आप ही हो, स्तुति कीजिए, आप ही हो, आप ही हो, अनेक रूप है, तरह तरह रूप है, आप ही, आप अकेले, आप ही हो, आप ही, आप ही प्रभु, आप ही हो, वासुदेव सर्व वासुदेव, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, बोल में आप ही, बोले भी आप ही, सब में आप ही, जड़ में भी आप ही, चेतन में आप ही, परमात्मा के स्वरूप में भी आप हो, संसार के स्वरूप में भी आप ही हो, जगत के स्वरूप में भी आप ही हो, यहाँ भी अनेक रूप में हो, अनेक तरह के फल में आप ही हो, अन्न में भी आप ही हो, जल में भी आप ही हो, सब भूख में भी आप ही हो, प्यास में भी आप ही हो, अन्न में भी आप ही हो, जल में भी आप ही हो, सब भूख में भी आप ही हो, प्यास में भी आप ही हो, सोते भी आप ही हो, पैसे भी आप ही हो, सोते हुए भी आप ही हो, आप ही अनेक रूप धारण कर रहे, वहां पर होगा आपकी लीला, जब आना अनेक लीला, कैसी कैसी लीला, कितने कितने रूपों में, कैसे कैसे रूपों में, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, जिद्दे को आप ही हो, सिवाय आप ही कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और हुए नहीं, है क्या, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही हो, आप ही, आप ही हो, अनेक रूप राग रागने में आप ही, भाषा रूप में आप ही, गाने वाले आप ही, सुनने वाले भी आप ही, प्यास भी आप ही, सोता भी आप ही, भगता भी आप ही, आप अनेक रूप हो गए, तराई गांव सरावर बढ़ा समुद्र सब आप ही हो, गांव में आप ही, गांव में आप ही हो, घर भी आप ही हो, सब मिट्टी भी आप ही हो, बर्तन भी आप ही हो, लोहा भी आप ही हो, अनुशासन भी आप ही हो, आप ही अनुशासन हो, आप ही बने हुए, आप ही खेलते हो, आपका ही खेल है भला, आप ही संसार बने हुए, आप ही संसार बने हुए, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, केवल आप ही, अनेक रूप से आप हो, कोई नहीं जान सकता, आप आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ऊपर भी आप ही हो, बाहर भी आप ही हो, भीतर भी आप ही हो, नीचे भी आप ही हो, चतुर्थ में भी, दक्षिण में भी, सब दिशाओं में आप हो, ऊपर भी आप ही हो, लोग लोग में आप ही हो, चौदह भवन आप ही हो, तीन लोग भी आप ही हो, आप ही देवता भी आप ही हो, राक्षस भी आप ही हो, असुर भी आप ही हो, अधिक रूप अधिक रूप आप ही हो, प्रभु प्रभु आप कैसे कैसे रूप धारण किए, कितने रूप धारण किए, कितने रूप में आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, प्रभु आप ही, आप अनेक रूप में आप ही हो, नाथ आप ही हो, हे नाथ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आनंद रूप में आप ही हो, केवल आप ही हो, केवल आप ही हो, आनंद आनंद रूप में, आनंद रूप में आप ही हो, चुमरा में आप ही हो, मौन भी आप ही हो, बोलना भी आप ही हो, रागने भी आप ही हो, गाना भी आप ही हो, बजना भी आप ही हो, बाजे भी आप ही हो, बाजे दोलन भी आप ही हो, शमशमा भी आप ही हो, त्रिशतास भी आप ही हो, समाप हो, अब कीर्तन सुनो, कीर्तन रूप में आप ही हो, कीर्तन में रागनी रूप में आप ही हो, तार के रूप में आप ही हो, स्वर के रूप में आप ही हो, बाजों के रूप में भी आप ही हो, बजाने वाले भी आप ही हो, सुनने वाले भी आप ही हो, श्रोता भी आप ही हो, भक्ता भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सुनो।